آپ نے جو امامت کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ سب سے اچھی نوکری امامت کی آپ کو لگتی ہے، تو کیا امام اگر یا مؤذن پر وظیفہ لیتے ہیں تو کیا وہ فضائل جو احادیث مبارکہ وغیرہ میں لکھے ہوئے ہیں وہ انہیں حاصل ہو رہے ہیں؟ نہیں، ثواب تو بک گیا، ثواب بک گیا، ثواب نہیں ملے گا روزگار کے حساب سے، کیونکہ پہلے تو مذہب صحیح پر تو حرام ہے، امامت کی مؤذنی کی تنخواہ حرام، امام کی تنخواہ حرام، جو دینی مدرسین ہوتے ہیں علم دین پڑھاتے ہیں یا قاری صاحبان جو مدری منوں کو پڑھاتے ہیں سب کی تنخواہیں مذہب صحیح پر حرام ہیں، لیکن پہلے ایسا دور تھا کہ لوگ ان کی خدمتیں کر دیتے تھے، آہستہ آہستہ دوری ہوتی چلی گئی، ان کی خدمتیں لوگوں نے کرنی چھوڑ دی، تو علماء قصبے معاش کی طرف متوجہ ہوئے، یہ نظام جو تھا یہ بگڑنے لگا، وہ عمل کا جذبہ مفت پڑھانے کا وہ بھی کم ہو گیا، تو تغیر زمان کی وجہ سے علماء متاخرین نے یہ فتویٰ دیا جواز کا کہ اب امام تنخواہ لے سکتا ہے، مدرس جو قرآن پڑھائے گا یا حدیث پڑھائے گا علم دین پڑھائے گا یہ تنخواہ لے سکتا ہے، مؤذن تنخواہ لے سکتا ہے، یہ بعد میں ہوا، تو اب بھی افضل یہی ہے کہ بغیر تنخواہ کے یہ کام کرے، وعظ کرنے والا بھی اجرت لے سکتا ہے، لیکن جو بھی اجرت لے گا اس کو ثواب نہیں ملے گا، ثواب تو اس کو یہ تو پیسے کے لیے پڑھاتا ہے، امام صاحب کی تنخواہ دو دن لیٹ کرو تو پھر وہ اسپیکر پکڑ لے، تو اب یہ کہا اللہ کے لیے تو پڑھا نہیں رہا نا، پیسوں کے لیے پڑھا، اس طرح مدرس سب رڈا کرتے ہیں کہ ہماری تنخواہ بڑھاؤ، ہمارا گریڈ بدلی کرو، گریڈ بڑھاؤ، فلاں کا گریڈ یہ، میرا گریڈ یہ، میری تنخواہ یہ ہونی چاہیے، میں تو اتنا سینئر ہوں، وہ تو نیا ہے اس کی اتنی تنخواہ ہے، جھگڑا کرتے ہیں، ان کو ثواب کا جذبہ ہی کرتے، وہ تو لے بھی تو روتے روتے لے، خوف کے مارے کہ میرے بچے ہیں بیوی ہیں، اگر میں پیسے لے لوں گا تو اس کو کیا کھلاؤں گا، ایسا خوف زدہ اور کانپتا اور پھر لے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ نہ لینے والوں سے بھی زیادہ ثواب کما جائے اس کی حسن نیت کے باعث، لیکن یہاں تو بالکل پڑھانے والے بھی پکے بیپاری ہوتے ہیں، پوری بارگیننگ کرتے ہیں اور ایک ایک پیسہ وصول کرتے ہیں اور پھڈا ڈالتے ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے کہ زکات کے خیرات کے فطرے کے پیسے ہیں، تو بھی بالکل یہ ہوں گے لیکن بہت کم جو فی سبیل اللہ پڑھاتے ہوں گے، باقی تقریباً پیسوں کے لیے پڑھاتے ہیں، سب باتیں پڑھاتے ہوں گے، میں لاکھ بولتا ہوں لیکن یہ منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں، پیسے چھوڑنا جو ہے نا یہ دل کسی کا نہیں کرتا، دل میرا دنیا پہ شائدہ ہو گیا اے میرے داخ، اس لیے روحانیت بھی غالباً پیدا نہیں ہو رہی، نہ پڑھانے والے میں روحانیت اب نظر آتی ہے، نہ پڑھنے والے میں روحانیت نظر آتی ہے، نہ پڑھنے پڑھانے والوں میں اب عمل دیکھا جاتا ہے، جیسے پڑھانے والے گزرے ہیں جن کے ہم قصے سنتے تھے، اب ایسے کہاں ہیں، حضرت سیدنا قاری حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سبعہ قراءت میں سے ایک قراءت کے امام ہیں، بہت بڑے قاری اور بہت بڑے امام گزرے ہیں، ایک بار کہیں سے گزر رہے تھے کسی علاقے سے، پیاس محسوس ہوئی تو ارادہ فرمایا کہ کسی کے گھر سے پانی منگا لوں، پانی جا کر پی لوں مجھے گھر سے، پھر خیال آیا کہ اس محلے میں تو کچھ میرے شاگرد رہتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اتفاق سے میں اپنے شاگرد کے گھر پر ہی دستک دے دوں، ان میں سے مجھے کوئی پانی پلا دے اور میں نے جو کچھ پڑھایا ہے اس کی اجرت نہ ہو جائے گی، ایک بزرگ جو پڑھاتے تھے وہ ایک بار کنویں میں گر پڑے، لوگ اکٹھے ہو گئے، یہ اندر سے چلانے لگے کہ دیکھو میرا کوئی شاگرد مجھے باہر نکالنے میں تعاون نہ کرے، ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ، میرا کوئی شاگرد میرے کو ہاتھ نہ دے، جنہوں نے مجھ سے نہیں پڑھا صرف وہ حضرات مجھے باہر نکالے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں نے جن کو پڑھایا ان میں سے کوئی مجھے نکالے اور یہ اجرت بن جائے، شاگرد سے مدد بھی دینی، یہاں تو شاگردوں سے ترکیبیں بنتی ہوں گی، یار اپنے والد سے ذرا ترکیب بناؤ، مکان کی مرمت کروانی ہے، عید آ رہی ہے کپڑے کے جوڑے بنوانے، مالداروں کی باقاعدہ چھانٹیاں ہوتی ہوں گی، یار یہ پارٹی کا بچہ اس پر توجہ بھی زیادہ دی جاتی ہوگی، تو پھر وہ ترکیب بنتی ہوگی، تو اب کہاں یار ثواب، ثواب کا جذبہ جس کا ہو اس کا پتہ چل جاتا ہے، اس کا انداز ہی پتہ چل جاتا ہے، سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے کئی واقعات نقل کیے ہیں، ایک تو یہ قاری حمزہ کا بھی اعلی حضرت کے فتح رضویہ میں نے پڑھا، اور یہ شاید یہ کنویں والا بھی شاید فتح رضویہ کا ہے، اب مجھے اچھی طرح یاد نہیں، قاری حمزہ صاحب کا تو ہے فتح رضویہ سے بہت بہت بری حالت ہے. یہ حال ائمہ کرام کا حاجت ہی نہیں ہے تبصرے کی. پیسوں کا اتنا ذوق اور جذبہ ہے کہ بس پوچھو گا. لیکن ایسا بھی نہیں کہ سبیل اللہ پڑھانے والے بھی آپ کو ملیں گے, فی سبیل اللہ مؤذن بھی ملیں گے آپ کو پڑھانے والے, لیکن نعت شریف کی اجرت حرام ہے. اس لیے کہ نعت اگر کوئی نہ بھی پڑھے تو اس سے یہ بازار سرد نہیں ہو جائے گا کہ اس پر دین کی بنا نہیں ہے, دین کی بنیاد نہیں ہے. اور مفت نعت شریف پڑھنے والے بھی اویلیبل ہیں, جو ایک سے ایک پڑھے. ابھی جنہوں نے پڑھی مفت ہی میں تو پڑھی, یہاں اجرت کی حاجت ہی نہیں ہے. تو اس لیے یہ بدستور حرام ہے. اصل تو ہے طاعت پر اجرت حرام, تو یہ ساری طاعتیں. نعت شریف کی اجرت حرام ہے, چاہے طے کر کے لے چاہے انڈرسٹوڈ ہو. انڈرسٹوڈ ہو تب بھی یہ حرام ہی ہے. اس پر تو میں نے رسالہ حاضر کیا ہے, نعت خوان اور نذرانہ سب نے تقریباً حاصل کر ہی لیا ہوگا, ایک روپے آدھی پر پاکٹ سائز رسالہ. خاص کر نعت خوانوں کو تحفے میں دو بیچارے, اگر کوئی ان میں گناہ کرتے ہوں تو اللہ کرے ان کو ہدایت مل جائے. نصیب کی بات ہے کہ ہدایت مل جائے, ورنہ وہ ضد اور بحث آرگومنٹس پر اللہ ہدایت دے. اللہ پاک کرم کر, اخلاص نصیب کر. قافلے میں بھی بعض لوگ سفر کرتے ہیں تو بس وہ بیچاروں کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ کوئی پیسے دے تو سفر کریں گے. جب یہ نیت ہے کہ کوئی پیسے دے تو ہی سفر کریں گے تو بھی بڑا مسئلہ ہے, بہت مشکل کام. ثواب کیسے ملیں گے؟ ہر کام نیک کام میں ہماری دوسروں پر نظر رہتی ہے کہ یہ پیسے دے دے تو اچھا, وہ پیسے دے دے تو اچھا. اب آپ کے مدرسے کو قرآن پاک دینے کی ضرورت پڑے آپ کیا کرو گے؟ پارٹیوں کو تو ذہن میں لاؤ گے کہ ادھر 12 قرآن پاک چاہیے. کاش یہ توفیق مل جائے کہ اب 2 قرآن پاک کے تو پیسے میرے جیب میں ہیں تو اپنے دے سکتے ہیں بہت. تو پھر 2 ڈال دیے جائیں قرآن شریف اپنے جیب سے, 10 کسی سے ترکیب بنا لی جائے. مگر ہم جو 2 دیں گے نا اس میں بھی اپنا پوزیشن بڑی عجیب ہے. اس کو بولیں گے اس کو بولیں گے, اور دو اپنی طرف سے, دو اپنی طرف سے, دو مجھ گناہگار کی طرف سے. تو گناہگار اب تو ہو ہی گیا, ریاکار بنا تو گناہگار تو ہو گیا نا. اخلاص نہیں ہے. ڈول بجاتے رہتے ہیں کہ میں نے یہ عمل کیا, یہ کیا, یہ کیا, یہ کیا, یہ کیا, اور سواب نہ سمجھا, الٹا گناہوں کا گٹھڑ بن گیا. تو 2 بھی اس طرح ڈالے کہ ایک پارٹی نے 12 دیے یا 2 پارٹیوں نے مل کے 12 دیے, نہ منہ میں مونگ بھر جائے. یہ کیا کیسے منہ سے نکلے گا کہ 2 پارٹیوں نے دیے, 10 ایک پارٹی نے دیے, دیانت داری ہے, سارے 12 اپنے کھاتے میں نہیں دیے اس نے, 10 ہی لیے. سچی بات کر رہا ہے, اور 2 مجھ گناہگار کی طرف سے. اللہ قبول کرے. اب یہ ہاں پڑے گا تو قبول کرے گی اللہ تعالیٰ, ورنہ اللہ قبول نہیں کرے گا. تو کئی کو پتا نہیں, انتظامیہ کو پتا چلے, قاری صاحب پڑھانے والے کو پتا چلے, تو طلبا کو پتا چلے کہ 2 قرآن شریف میں نے دیے. مجلس کا رکن ہوں, اپنے جیب سے خرچ کرنا چاہیے, اس لیے میں نے 2 ڈالے. تو اس طرح ہمارے اعمال کا, اس طرح ہم لوگ بلا ضرورت اظہار کر دیتے ہیں کہ بس توبہ. کام تو وہ ہو کہ مرنے کے بعد بھی کسی کو نہ پتا چلے کہ اپنوں نے کیا. لوگ بھلے ملامت کرتے ہیں کہ بڑا کنجوس مکھی چوس تھا, خالی چندہ کرتا تھا, کھیسے میں جیب میں ہاتھ ڈالتا ہی نہیں تھا, بھلے بولے پروان, پر اپنے وہ کام کر گئے ہوں کہ رب اپنے سے راضی ہو. اپنے کو چین نہیں کرتا, ایک کات کو تو بولیں گے, بیسٹ فرینڈ کو تو بولیں گے, ایک کو گواہ رکھیں گے کہ میں نے خرچہ کیا. میں تو یہ چاہتا ہوں یار کم از کم ایک عمل تو ایسا ہو زندگی کا, ایک عمل تو کہ وہ کسی کو بھی پتا نہ چلے, نہ ماں کو پتا چلے, نہ باپ کو, نہ دوست کو, نہ بھائی کو. کم از کم ایک تو عمل ہم ایسا لے جائیں, پر اپنے وہ کام کر رہے ہوں کہ رب اپنے سے راضی ہو. اپنے کو چین نہیں کرتا, ایک کات کو تو بولیں گے, بیسٹ فرینڈ کو تو بولیں گے, ایک کو گواہ رکھیں گے کہ میں نے خرچہ کیا. میں تو یہ چاہتا ہوں یار کم از کم ایک عمل تو ایسا ہو زندگی کا, ایک عمل تو کہ وہ کسی کو بھی پتا نہ چلے, نہ ماں کو پتا چلے, نہ باپ کو, نہ دوست کو, نہ بھائی کو. کم از کم ایک تو عمل ہم ایسا لے جائیں. ہر عمل ایسا ہی لے جانا چاہیے. میں تو جھٹکا دے رہا ہوں کہ کم از کم ایک تو ہو, یہ مبالغہ ہے کہ ہمارا تو ایک بھی عمل ایسا نہیں کہ جو اخلاص پر مبنی ہو. آپ تو ایک کی نیتیں کیے جا رہے ہیں, باقی سب میں خوب ریاکاریاں کر رہی ہیں. یہ بالکل حالت یہی ہے عوام کی. اور جب میرے ایسے کے پاس آئیں گے تو اتنے عمرے کیے میں نے, اتنے حج کیے, یاسین شریف پڑھتا ہوں روز کی, سورہ رحمان بھی پڑھتا ہوں, اتنے نفلے پڑھتا ہوں, اتنے درود شریف پڑھتا ہوں. بھائی اللہ تعالیٰ نے میرے ذمے اجر و ثواب کی تقسیم نہیں رکھی، وہی اجر و ثواب عطا فرمائے اسی کو بتا دو اور اس کو بتانے کی حاجت نہیں ہے، اس کو بولنا اس کو بولنا واٹ از دس، کیا مصیبت ہے؟ تو ریاکاری کا ذہن بہت ہے، علم کی کمی ہے. مدنی قافلوں میں سفر کرو گے انشاءاللہ سارا ذہن بنتا چلا جائے گا اور اخلاص ملتا چلا جائے گا انشاءاللہ. اپنی جیب سے سفر کرو گے تو زیادہ فائدہ ہوگا، کسی کے مال پہ نظر رکھو گے تو مارے جاؤ گے. کوئی ٹکٹ دے تو ہمارے ملک میں آؤ، کوئی ٹکٹ دے تو ہمارے شہر میں آؤ، کوئی ٹکٹ دے تو ملتان اجتماع میں آؤ، تو کوئی کی ٹکٹ پر نظر رکھو گے تو پھر بات نہیں بنی. اپنی جیب سے اس میں مزہ، جبکہ گنجائش ہے. گنجائش نہیں ہے تو سوال کرنا پھر بھی حرام ہے، سوال تھوڑی جائز ہے کہ مجھے ملتان اجتماع میں جانا ہے تم ٹکٹ دو تو میں جاؤں، حرام. چپ، یہ کیسے نہیں آ رہے؟ میری مجبوری. ارے آؤ یار، دعا کرو یار، آ جاؤ، اسباب بن جا، آ جاؤں ان شاء اللہ. یہ بولے بھی نہیں کہ مجھے پیسے دو، انڈائریکٹ بھی سوال ہوتا نا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہے، غریب آدمی ہوں، تو رحم کھا کے دے دے گا زکات میں سے. آپ کسی کا لے کر تو سچی بات ہے پھنسنے والی بات، مزہ اسی میں کہ حتی الامکان اپنی حالت کو چھپائے، اللہ پر توکل کرے، اللہ کرے نصیب ہو جائے. والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلى الله تعالى عليه واله وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم.